الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حجة ni miezi maalum, na anayekusudia kufanya hija katika miezi hiyo basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika hija. Na kheri yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anaijua. Najitengenezeeni zawadi, na hakika bora ya zawadi ni ucha Mungu. Na nicheni mimi enyi wenye akili. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سيفيبايا كوينو كويتافوتا فضيلة ملاوينو ملازي. Na mtakapo miminika kutoka Arafati mtajeni Mwenyezi Mungu penye Mashari al-Haram. Na mkumbukeni kama alivyokuongoeni, ijapokuwa zamani mlikuwa miongoni mwa waliopotea. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kisha miminikeni kutoka pale wanapomiminika watu, na muombeni Mwenyezi Mungu msamaha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum abaakum aw ashadda dhikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم كيش تميز عبادة زينو بس امتجيني Mwenyezi Mungu كما mlivyokuwa mkiwataja baba zenu au mtajeni zaidi. Na wapo baadhi ya watu wanaosema Mola wetu mlezi tupe duniani, naye katika akhera hana sehemu yoyote. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Na katika wao wapo wanaosema Mola wetu mlezi tupe duniani mema na akhera mema, na utulinde na adhabu ya moto. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Hao ndio watakaopata sehemu yao kwa sababu ya yale walioyachuma, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. نعم تجيني Mwenyezi Mungu katika zile siku zinazohisabiwa, lakini mwenye kufanya haraka katika siku mbili si dhambi juu yake, na mwenye kukawia pia si dhambi juu yake kwa mwenye kumcha Mungu. Na mcheni Mwenyezi Mungu, najueni kwamba nyinyi mtakusanywa kwake. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Na katika watu yupo yule ambaye maneno yake kwa maisha kidunia hukufurahisha, naye humshuhudisha Mwenyezi Mungu kwa yaliyomo moyoni mwake, na hali yeye ndiye mkubwa wa uhasimu. Wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Na anapotawala hufanya juhudi katika nchi kwa kufisidi humo na kuteketeza mimea na viumbe. Na Mwenyezi Mungu hapendi ufisadi. Wa idha kila lahu attaqillaha akhadhathu al-izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Na akiambiwa muogope Mwenyezi Mungu upandwa na mori wa kutenda madhambi, basi huyo inamtosha jahannam, paovu mno hapo kwa mapumziko. Wa minan nasi man yashri nafsahu btigha amardati llah wallahu raufun bil ibad. Na katika watu yupo ambaye huiuza nafsi yake kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Ya ayyuhalladhina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu, wala msifuate nyayo za sheitan, hakika yeye kwenu ni adui aliyewazi. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum albayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Na ikiwa mkateleza baada ya kufikieni hoja zilizowazi, basi jueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiya al amr wa ila Allahi turja'u al umur. Je, wanangoja mpaka Mwenyezi Mungu awajie katika vivuli vya mawingu pamoja na malaika na hukumu iwe imekushatolewa? Na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo hurejeshwa mashauri yote. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na hija inakuwa katika miezi mnayoijua, kwani jambo hili ni maarufu kwenu tangu zama za Ibrahimu alayhi salam. Nayo ni miezi ya mfungo mosi, mfungo pili na mfungo tatu. Mwenye kuazimia faridha ya hija katika miezi hii na akaingia, basi afuate vilivyo adabu zake. Katika adabu za hija ni kuwa mwenye kuharimia ajiepushe na kuingiana na wakeze, na kufanya maasi ya kutukanana na mengineyo, kujadiliana na kubishana na mahujaji wenziwe, na ajiepushe na kila linalopelekea chuki na hasama, ili atoke katika ihramu yake na ya hali ana heshima yake. Ajitahidi kufanya khairi na kutafuta malipwa kwa Mwenyezi Mungu kwa kutenda mema, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua hayo na ni mwenye kulipa vitendo vyema. Na mchukue zawadi za akhira yenu kwa kumcha Mungu na kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kuyaepuka ayakatazayo. Hiyo basi ndiyo zawadi bora. Na kuweni wenye kuhisi hofu ya Mwenyezi Mungu katika yote mnayoyafanya na mnayoyawacha kwa mujibu wa akili na hikma njema. Katika vitendo vyenu vyote, msichanganyishe hata chembe na mambo ya pumbao au makusudio ya kidunia. Na walikuwako miongoni mwenu ambao wakiona vibaya kufanya biashara na kutafuta riziki wakati wa msimu wa hija, basi mnaambiwa kuwa hapana ubaya kwenu hayo, bali mnaweza kuchuma maisha kwa njia zilizoruhusiwa na sharia. Na mtafute fadhila na neema za Mwenyezi Mungu. Wakitoka mahujaji Arafat baada ya kusimama huko, na wakafika Muzdalifa katika mkesha wa Idi ya kuchinja, wamtaje Mwenyezi Mungu hapo Masharil Haram, napo ndipo kwenye kilima cha Muzdalifa, kwa kusoma tahalili na kuitikia labbaika na kusoma takbir. Na wamtukuze Mwenyezi Mungu wakimhimidi na kumshukuru kwa vile alivyoongoa kwenye dini ya haki na ibada iliyonyooka katika hija na umra, na ilhali kabla ya hapo walikuwa katika waliopotea njia ya uongofu. Makureshi walikuwa hawasimami na watu wengine katika Arafati juu ya kuwa wakijua kuwa baba yao Ibrahim akisimama hapo. Na hayo ni kwa kujitukuza wasiwe sawa na wengineo, na hali wao ati ni watu wa nyumba ya Mwenyezi Mungu na ni wakazi wakatika pahala patakatifu. Wakidai kuwa hayo ni kuitukuza Maka wasitoke kwenda Arafat ambako ni kutakatifu kama Maka. Mwenyezi Mungu akawalazimisha wazingole mbali hizo ada za kijinga na wasimame katika Arafat na watoke huko kama watokavyo watu wote. Kwani hapana yeyote aliyebora kuliko mwingine katika utendaji wa ibada. Na inawapasa wamuombe Mwenyezi Mungu maghfira katika muhala humu mwenye baraka. Hayo ndiyo yana maelekeo zaidi Mwenyezi Mungu kuwasamehe dhambi na makosa yao na akawarehemu kwa fadhila yake. Mkishamaliza amali za hija na ibada zake, wacheni mliokuwa mkiyafanya zama za ujahili ya kutafakari kwa baba zenu na kukumbusha mambo yao, bali makumbusho yenu na kutukuza kwenu uwe kwa Mwenyezi Mungu kama mlivyokuwa mkiwakumbuka baba zenu, bali mtajeni yeye kwa wingi zaidi kuliko wazee wenu, kwani yeye ndiye mwenye kuzitawala neema zenu na neema za baba zenu vile vile. Na humu mwahali mwahija ndiyo hasa mwahala mwadua na kuombea fadhila na kheri na rehma zitokazo kwa Mwenyezi Mungu. Na walikuwa kwa baadhi ya mahujaji wakifupiza dua zao kwa mambo na kheri za dunia tu. Hao hawapati sehemu yoyote ya akhera. Na wapo watu ambao Mwenyezi Mungu amewawezesha nyoyo zao zikapelekea kuomba kheri ya dunia na akhera, na wakamwomba Mwenyezi Mungu awaepushe na shari na adhabu ya moto. Hawa wanapewa kama walivyojaliwa kuyachuma kwa kumwomba na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu humlipa kila mtu kama anavyostahiki na ni mwepesi wa kuhisabu na kulipa. Na mtajeni Mwenyezi Mungu kwa takbiri na vinginevyo katika siku maalum. Nazo ni siku za kutupa mawe hapo Mina. Nazo ni tarehe 11 na 12 na 13. Na si lazima kwa haji kukaa siku hizi tatu Mina akitupa mawe, bali anaweza kufupiza siku mbili. Kwani msimamo wa kheri ni kuchamgu, si idadi. Na daima mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni kuwa kwake yeye mtakusanywa na muulizwe mlioyatenda. Hayo mawe ni changarawe kutupwa mahala maalum katika Mina katika siku ya kuchinja, yani Eid, na siku tatu zifuatiazo. Ilivyokuwa kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo msingi, basi hasara ni ya wale watu ambao dhamiri walionayo nyoyoni mwao ni mbali na maneno yanayotamkwa na ndimi zao. Wamepewa utamu wa kupanga maneno, ukufurahisha kauli yao katika kujivutia manufaa ya maisha ya kidunia, na kuunga mkono kwa wayasemayo kumsingizia Mwenyezi Mungu kuwa anashuhudia kuwa wayasemayo yanatoka nyoyoni mwao. Kumbe wao kwa hakika ndio wakubwa uhasama na ukhabithi kwako wewe. Na pindi wakitawalishwa madaraka yoyote, haiwi juhudi yao kuleta maslaha, bali ni kuleta ufisadi na kuteketeza mimea, kukata miti na kuua wanyama na binadamu. Na Mwenyezi hawapendi watu kama hawa, kwani Mwenyezi mtukufu hapendi uharibifu. Akinasihiwa amwogope Mwenyezi Mungu, huzidi kupanda mori wake, na akadhani kuwa hivyo unamvunjia cheo chake, akazidi kupanda madhambi na kuzidi kumchafua na kumuongeza inadi. Mtu huyo hatoshelezeki mpaka inge jahannam, na hayo ni makao maovu mno. Ni farka kubwa baina wanafiki hawa na waumini wa kweli ambao watayari kuuza nafsi zao kwa sababu ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na kulitukuza neno la haki. Hawa ni kinyume na wale wa kwanza. Hawa wakitawalishwa madaraka kuendesha mambo ya watu, inakuwa ni katika upole wa Mwenyezi Mungu kuwafanyia waja wake. Mwenyezi Mungu mtukufu huwarehemu hao waja wema kwa kuwatawalisha watu wema ili awalinde na wenye shari. Enyi mlioamini, na iwe baina yenu nyote amani na salama, wala msichochee chuki za kijahilia na mengineyo kuleta sababu za ugomvi na ikhtilafu. Wala msipite katika njia shetani anayekupelekeni kugawanyika, kwani yeye ni adui wenu aliyedhahir. Maneno haya ya Qur'ani ni wito kwa waumini wote, iwe baina yao salama na amani. Na anafahamisha kuwa vita na hasama ni katika mwendo wa kumfuata shaitani. Waumini wote wanaitwa wawe katika hali ya salama na wengineo, na wao baina yao kwa wao, wasipigane na wengine wala wasipigane wenyewe kwa wenyewe. Na maneno haya ya Qur'ani yanaonyesha kuwa mahusiano baina ya dola Kiislamu na nyinginezo ni salama, na huo ni msingi wa mwanzo wa dini zote za mbinguni. Wakati ilipokuwa kanuni ya porini ndiyo inayohukumu baina ya madola na kuwekea mipaka ya mahusiano yao, mwenye nguvu kumla mnyonge, Uislamu ulikuja na huo msingi wa kuamrisha kuwa mahusiano yawe ya usalama. Pindi vikitokea vita, basi viwe kwa ajili ya ulinzi na kuupinga uvamizi. Yaani ni kumlazimisha yule mwenye kufanya uadui awe mwenye usalama. Vita vilivyoruhusiwa na Uislamu ni kuthibitisha nguzo za amani na kuhakikisha uadilifu. Vita hivi ni vita vya salama kwa ajili ya uadilifu na amani. Mkigeuka mkaiacha njia hii mlioitiwa muifuate nyote baada ya kudhihiri hoja za kukata kuwa ndiyo njia ya haki, basi jueni mtapatilizwa kwa kugeuka huko. Kwani Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye nguvu kumwadhibu mwenye kuiacha njia yake, na mwenye hikma anayepima kadiri ya adhabu yake. Je, hao wanaukataa Uislamu wanangojea mpaka wamwone Mwenyezi Mungu mtukufu na malaika jahara katika mawingu na hukumu ya kuwakatisha tamaa zao imekwishapitishwa? Kwani hakika mambo yote yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Yeye huyasarifu atakavyo, na hukumu yake imekwishatolewa, na hapana shaka yoyote itatekelezwa tu.